مرحبا پکارو پکارو مرحبا پکارو دیوانو مرحبا پکارو پکارو مرحبا پکارو پرنور ہے زمانہ صبح گئے شب ولادت پردہ اٹھا گئے کس کا صبح گئے شب ولادت جلوہ گئے حق کا جلوہ صبح گئے شب ولادت سایہ خدا کا سایہ صبح گئے شب ولادت صبح گئے شب ولادت صبح گئے شب ولادت صبح گئے شب ولادت مرحبا پکارو پکارو مرحبا پکارو دیوانو مرحبا پکارو پکارو مرحبا پکارو فصل بہار آئی شکل نگار آئی گلزار ہے زمانہ صبح گئے شب ولادت پھولوں سے باغ مہکے شاخوں سے مرغ چہکے عہد بہار آیا صبح گئے شب ولادت عہد بہار آیا صبح گئے شب ولادت صبح گئے شب ولادت صبح گئے شب ولادت مرحبا پکارو پکارو مرحبا پکارو دیوانو مرحبا پکارو پکارو مرحبا پکارو پجمردہ حسرتوں کے سب کھیت لہلائے پجمردہ حسرتوں کے سب کھیت لہلائے جاری گوا وہ دریا صبح گئے شب ولادت دل جگمگا رہے ہیں قسمت چمک اٹھی ہے پھیلا نیا اجالا صبح گئے شب ولادت پھیلا نیا اجالا صبح گئے شب ولادت صبح گئے شب ولادت صبح گئے شب ولادت صبح گئے شب ولادت مرحبا پکارو پکارو مرحبا پکارو دیوانو مرحبا پکارو پکارو مرحبا پکارو آئی نئی حکومت سکہ نیا چلے گا آئی نئی حکومت سکہ نیا چلے گا عالم نے رنگ بدلا صبح گئے شب ولادت عالم نے رنگ بدلا صبح گئے شب ولادت روح الامین نے گاڑا کعبے کی چھت پہ جھنڈا روح الامین نے گاڑا کعبے کی چھت پہ جھنڈا تا ارچوڑا پورے را صبح گئے شب ولادت تا ارچوڑا پورے صبح گئے شب ولادت صبح گئے شب ولادت صبح گئے شب ولادت صبح گئے شب ولادت مرحبا پکارو پکارو مرحبا پکارو دیوانو مرحبا پکارو پکارو مرحبا پکارو پڑھتے ہیں عرش والے سنتے ہیں فرش والے پڑھتے ہیں عرش والے سنتے ہیں فرش والے سلطان نو کا خطبہ صبح گئے شب ولادت سلطان نو کا خطبہ صبح گئے شب ولادت دن پھر گئے ہمارے سوتے نصیب جاگے دن پھر گئے ہمارے سوتے نصیب جاگے خورشید ہی وہ چمکا صبح گئے شب ولادت خورشید ہی وہ چمکا صبح گئے شب ولادت صبح گئے شب ولادت صبح گئے شب ولادت صبح گئے شب ولادت مرحبا پکارو پکارو مرحبا پکارو دیوانو مرحبا پکارو پکارو مرحبا پکارو تیری چمک دمک سے عالم چمک رہا ہے، تیری چمک دمک سے عالم چمک رہا ہے، میرے بھی وقت چمکا صبح کے شبے دے لادر، میرے بھی وقت چمکا صبح کے شبے دے لادر، بانٹا ہے دو جہاں میں تو نے جیا کا بارا، بانٹا ہے دو جہاں میں تو نے جیا کا بارا، دے دے ہر سن کا حصہ صبح کے شبے دے لادر، دے دے ہر سن کا حصہ صبح کے شبے دے لادر، صبح کے شبے دے لادر، صبح کے شبے دے لادر، صبح کے شبے دے لادر، مرحبا پکارو پکارو، مرحبا پکارو دیوانو، مرحبا پکارو پکارو، مرحبا پکارو دیوانو، مرحبا پکارو پکارو، مرحبا پکارو.